Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I to się nazywa Wielkie Piękno. Greta Van Fleet za nami i Michał Żołądkowski. Kolejny wtorek, no trzeba odczekać, ale spokojnie. No, myślę, że jak uzbroimy się w cierpliwość, to dosyć szybko dotrzemy do kolejnego wydania tej jakże pięknej audycji. Coś mi świta, tradycyjnie wraca między 4 a 6 od poniedziałku do piątku. Radek Nałęcz przy mikrofonie, a Halina Leszczyńska realizuje ten program. Prawie minuta po godzinie 4, więc najwyższy czas, żeby rozpocząć nasze wtorkowe spotkanie tym razem. 8 dzień października, czyli 282 dzień 2024 roku. Do końca roku zostało 84 dni, a dzisiaj Ginter, Laurencja, Ludwik, Pelagia, Tajda i Waleria świętują swoje imieniny. Wszystkiego najlepszego od Trójki. Wschód słońca o 6.48, a zajdzie słońce o 17.58, więc dzień coraz krótszy i niestety do tej małej ilości, coraz mniejszej ilości słońca trzeba się przygotować. Chociaż dzisiaj, jeżeli chodzi o to słońce, nie powinno być tak najgorzej, ale szczegóły pogodowe za chwilę. Coś mi świta. Yeah. 11 minut po godzinie 4. No faktycznie kuli dyskotekowej Czarnego Kota brakowało, ale takie właśnie dźwięki zawładnęły nami, również o poranku dźwięki disco. 11 minut po godzinie 4. To 8 dzień października, przypominamy, to rano ważna jest ta synchronizacja czasowa, żeby być na bieżąco, ale też warto posłuchać się prognozy pogody, żeby również odpowiednio dobrać garderobę. We wtorek zachmurzenie mało i umiarkowane, jedynie na północy oraz w centrum miejscami duże i tam możliwe słabe opady deszczu. Rano miejscami mgła, która ograniczać będzie widzialność do 200 metrów, więc proszę na siebie uważać. To taki czas, kiedy faktycznie mgły się pojawiają. No i też trochę trudniej jest na drogach, zwłaszcza, że też noc przychodzi dosyć szybko i też trzeba bardzo uważać, zwłaszcza w miejscach, gdzie przechodzą przez jezdnię piesi. Nie każdy ma odblaski, nie każdy jest również w taki krzykliwy sposób ubrany, a faktycznie no, ta reakcja kierowcy bywa za późno. Na termometrach maksymalnie od 14 stopni na północnym wschodzie, około 17 nad morzem i na wschodzie kraju, do 22, uwaga, 22 stopni na południu i zachodzie. Wiatr słaby, umiarkowany, miejscami porywisty. Na południu w porywach będzie osiągał prędkość do 60 km na godzinę. Również mocno będzie wiać w Tatrach, tutaj do 85 km, a nawet 110, też w Bieszczadach do 100 km na godzinę. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 999 hektopaskali, czyli dokładnie tak jak wczoraj. Tyle, że w odróżnieniu od tego, co wczoraj, dziś ciśnienie będzie spadać, co może negatywnie wpływać na nasze samopoczucie. Ale ta dobra informacja, o której mówią synoptycy, no to właśnie uderzenie ciepła, bo tak to jest określane. Polskie Radio 24.pl. Pogoda zaskoczy, nadciąga bomba ciepła. Wszystko popsuje jeden szczegół. No i właśnie szukam tego szczegółu. Tym szczegółem jest wiatr, silny wiatr, bo przynosi go cyklon Kirk. Ale w najbliższych dniach na termometrach powyżej 20 stopni Celsjusza. Jezioro ma twój zapach i twój smak. Czuję to, gdy tylko zanurzę w nim twarz. I to jest Rosalie i to jest Jezioro Szczęścia, utwór, który się nie chce zestarzeć i bardzo dobrze. Jezioro Szczęścia, które powraca w kolejnej wersji. Tym razem w wykonaniu tego kolejnego pokolenia artystek, może w ten sposób ujmę, żeby było dyplomatycznie. Brodka i Rosalie, ale wcześniej też był Miłosz między innymi. To też jest bardzo dobra wersja tego utworu, który chwyta za serce. Jezioro Szczęścia. Kalendarium muzyczne oczywiście wróci do nas, jak zawsze, między 4 a 6, ale zacznijmy od tego historycznego. Rok 1901, Sopot uzyskał prawa miejskie, więc dzisiaj Sopocianie mogą świętować, to jest 8 dzień października. W 1929 roku z kolei Franciszek Żwirko i Antoni Kocjan na samolocie RWD-2 ustanowili pierwszy polski międzynarodowy rekord lotniczy w wysokości lotu w klasie samolotów o masie własnej do 280 km z wynikiem 4004 metrów. W 1932 roku również oblatano prototyp samolotu RWD-9, a w 1945 roku prezydent Harry Truman poinformował o udostępnieniu know-how dotyczącego broni jądrowej Wielkiej Brytanii i Kanadzie. Rok 1949 założono Uniwersytet Malaya z siedzibą w Kuala Lumpur, a w 1958 roku w jednej ze szwedzkich klinik w Sztokholmie wszczepiono pierwszy rozróżnik serca. Mamy też datę z 1965 roku, właśnie 8 października w Londynie oddano do użytku maszt radiowy BT Tower o wysokości 189 metrów. Rok 1966, wracamy na polskie podwórka, właściwie boisko. Kazimierz Dejna zadebiutował w barwach ŁKS Łódź w ekstraklasie piłkarskiej, a w 1976 roku oddano do użytku trasę Warszawa-Katowice, tak zwaną Gierkówkę, bardzo popularną drogę. Rok 1982, Sejm PRL przyjął ustawę o związkach zawodowych, tym samym formalnie delegalizując NSZZ Solidarność, a w 2000 roku ubiegający się o reelekcję Aleksander Kwaśniewski wygrał w pierwszej turze wybory prezydenckie. Mamy jeszcze trzy daty. Rok 2004, premiera filmu Pręgi w reżyserii Magdaleny Piekosz miała miejsce, a w 2010 roku rozpoczęto budowę portu lotniczego Modlin. Mamy też rok 2017 i właśnie 8 października na Stadionie Narodowym w Warszawie Polska pokonała Czarnogórę 4-2 i zapewniła sobie awans do Mistrzostw Świata w piłce nożnej, które odbywały się w Rosji. 24 minuty po godzinie 4, za nami kalendarium muzyczne w tej pierwszej odsłonie, ale mamy dziś również bardzo dużo informacji związanych z muzyką. To za chwilę. Teraz John Mayer, Your Body is a Wonderland. Wonderland. Your body is a wonder. I will use my hands. Your body. Dzisiaj wzięliśmy Państwa trochę z zaskoczenia, bo to jest już właśnie utwór związany z kalendarium muzycznym, czyli The Ramones, Sheena is a Punk Rocker, a to wszystko związane z tym, że dzisiaj 8 dzień października, w 1948 roku właśnie tego dnia urodził się Johnny Ramone, czyli współzałożyciel i gitarzysta zespołu Ramones. No i to właściwie jest kolejna rocznica urodzin, ponieważ ten artysta zmarł 15 września w 2004 roku w wieku 55 lat, ale muzyka została. 8 października w 1950 roku urodził się Robert R. Bell, pseudonim Cool, basista, wokalista i autor piosenek formacji Cool and the Gang, jak łatwo się domyślić. No to w takim razie teraz będziemy celebrować te urodziny. Celebration i Cool and the Gang w trójce, 31 minut po godzinie 4. The Gang Celebration, czyli świętujemy i kalendarium muzyczne, ale też kolejny dzień. Coś mi świta w trójce, 35 minut po godzinie czwartej i kolejna data. Nie zwalniamy tempa, chciałem zauważyć, ponieważ już teraz The Prodigy Firestarter pojawia się w tle, a to wszystko związane z datą 8 października 1968 rok. Wtedy przyszedł na świat Leroy Thornhill, czyli DJ i producent muzyczny, członek formacji The Prodigy w latach latach 1989-2000. No to gramy w takim razie. Proszę zrobić głośniej radio, to na pewno pomoże w pobudce. Na pewno sąsiedzi będą też zadowoleni o tej 4:35. No to wstajemy. The Prodigy i Firestarter. I'm a fire starter, twisted fire starter. You're a fire starter, twisted fire starter. I'm a fire starter, twisted fire starter. On the bitch you hated, infatuated, yeah. On the pain you're tasting, fell intoxicated. I'm a fire starter, twisted fire starter. You're a fire starter, twisted fire starter. Prodigy i Firestarter to już za nami. 8 października 1980 rok ukazał się czwarty studyjny album zespołu Talking Heads, zatytułowany Remain in Light, warto o tym pamiętać. A w 1985 roku urodził się Bruno Mars, no i właśnie teraz Bruno Mars i załącznik urodzinowy Locked Out of Heaven. Bruno Mars, wokalista, producent muzyczny i autor tekstów, doskonale znany słuchaczkom i słuchaczom. again. Mars z bardzo dobrą energią, jeden z tych artystów, który tworzy utwory, które nie pozwalają stać w miejscu zbyt długo. Ale teraz dla odmiany będzie sentymentalnie, bo to Procol Harum, A Whiter Shade of Pale na antenie Trójki. Wszystko związane z datą smutną dla fanów formacji, bo 8 października w 1990 roku zmarł BJ Wilson, czyli perkusista formacji, który zmarł w wieku zaledwie 43 lat. Feeling kind of seasick. The crowd called out for more. The room was humming harder as the ceiling flew away. At first just go sleep. Turn the wider shade of pale. Ooh. just go sleep. Turn the wider shade off. Za 10 minut wybije godzina 5. Czas sprawdzić internet. Świat boi się ataku Izraela. Musimy szykować się na czarny scenariusz. To wirtualna Polska. Nie ulega wątpliwości dla nikogo, że odpowiedź Izraela nastąpi i to odpowiedź militarna, powiedział w rozmowie z portalem doktor habilitowany Łukasz Fryderek i podkreśla, że pytanie, które należy teraz postawić, brzmi, jakiej skali będzie to uderzenie. Wieczór 1 października Iran wystrzelił właśnie w stronę Izraela około 200 pocisków balistycznych. Teheran odpowiada w ten sposób, między innymi na śmierć lidera Hamasu, również szefa Hezbollahu i irańskiego generała Abbasa Milforushana. Izrael na ten atak odpowie, przekonuje w rozmowie z wirtualną Polską ekspert, dyrektor Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wynika to zarówno z odpowiedzi, jak i z całej kultury strategicznej Izraela. Teraz cała trudność polega na tym, czy to będzie uderzenie o charakterze eskalacyjnym, czy deeskalacyjnym. Zwraca uwagę ekspert. Zresztą rozmowa na temat tego, co na Bliskim Wschodzie w podcaście 360 stopni w audycji Jarosława Kuźniara. Warto zajrzeć na platformy podcastowe Polskiego Radia, no i poszukać tej audycji, również innych. Jest całkiem spora biblioteka nagrań, również w serwisach streamingowych. Coś mi świta, również w sieci powróci po godzinie 5. Na razie 8. 8 minut do 5 i u nas muzycznie Santana. Jeszcze warto dodać, że na dziś zaplanowano spotkanie eurodeputowanych z szefem unijnej dyplomacji, Josepem Borrellem. Tematem będzie eskalacja konfliktu na Bliskim Wschodzie, zwłaszcza wobec ostatnich walk między wojskami izraelskimi a proirańskim Hezbollahem w Libanie. Za 4 minuty, a właściwie 3,5, godzina 5, o 5 serwis trójki, pierwszy dzisiaj. Teraz PZ, co mam powiedzieć? Co mam powiedzieć, gdy zapytają jej rodzice, że siedzę na ławce przy piwie i trawce? Jak wyobrażam sobie nasze wspólne życie i jaką mam pracę, czy wiem co w polityce? Jak moim zdaniem zarobię na ich wnuki? Chyba nie na muzyce, chyba nie jestem aż tak głupi. Gdyby wiedzieli, że nie mam studiów i mam długi, Boże, zjarałbym sługa i napił się wódki.